humusem, bo teraz w Lidlu humus tylko 2,79 za 160 gramów, a tortilla pszenna jedynie 3,69 za 370 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Teraz w MediaMarkt. Do każdej zakupionej zmywarki dodajemy półroczny zapas tabletek Finish. Na przykład do zmywarki do zabudowy marki Siemens z funkcją VarioSpeed Plus za 1799 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 marca, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie nie trafi do aresztu, ale prokuratura może mu postawić zarzuty. Taka jest decyzja sądu w Łodzi. 15% pracodawców wciąż nie przyjęło do wiadomości, że minimalna stawka za godzinę pracy to 13 zł. Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy zgłasza m.in. Solidarność. Szef FBI potwierdza, agencja sprawdza, czy Rosjanie próbowali wpływać na wyniki amerykańskich wyborów prezydenckich. Sąd apelacyjny w Łodzi uchylił immunitet byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofowi S., który jest podejrzany o korupcję. Oznacza to, że sędzia może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a prokuratura może mu postawić zarzuty. Nie ma natomiast zgody na zatrzymanie i ewentualne aresztowanie Krzysztofa S., informuje rzecznik Sądu Apelacyjnego w Łodzi Piotr Feliniak. Sąd apelacyjny, sąd dyscyplinarny w Łodzi podjął uchwałę, w której uwzględnił w całości wniosek prokuratora w zakresie uchylenia immunitetu sędziemu stanie spoczynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, natomiast nie wyraził zgody na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie. Uzasadnienie decyzji sądu było niejawne. Obie strony mogą się od niej jeszcze odwołać do Sądu Najwyższego. A według ustaleń prokuratury Sąd Apelacyjny w Krakowie zawierał z zewnętrznymi firmami umowy na świadczenie fikcyjnych usług. Potem te firmy zlecały wykonanie usług pracownikom sądu, w tym jego ówczesnemu prezesowi. Prezes i inni pracownicy przejmowali pieniądze, nie wykonując żadnych prac. Były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztof S. miał zarobić w ten sposób co najmniej 376 tysięcy złotych. Ma też usłyszeć zarzut uczestniczenia w praniu brudnych pieniędzy. 9 innym osobom śledczy postawili już zarzuty, zostały tymczasowo aresztowane. Mimo że przepisy o minimalnej stawce za godzinę pracy, 13 zł brutto, obowiązują od 1 stycznia, to niektórzy pracodawcy wciąż próbują omijać prawo. Dlatego trwa akcja Solidarności i Państwowej Inspekcji Pracy pod hasłem 13 zł i nie kombinuj. Rzecznik Solidarności Marek Lewandowski mówi, że 15% pracodawców nie przestrzega tych nowych przepisów. Te 15% stanowi bardzo poważny margines, czasami głęboko patologiczny. Kreatywność niektórych tak zwanych biznesmenów jest przerażająca. Od wynajmu odkurzacza, czy wynajmu munduru, czy fikcyjnych kar, do zwykłego, ordynarnego oszukiwania na godzinach, płacenia po 7-8 zł, jak to się mówi brzydko, na wydrę. I z czymś takim należy oczywiście bezwzględnie walczyć. Przypadki zaniżania minimalnej stawki godzinowej można zgłaszać na stronie tysol.pl albo w oddziałach Państwowej Inspekcji Pracy. Rzecznik Inspekcji Danuta Rutkowska informuje, że do tej pory wpłynęło kilkaset skarg, w tym 500 od związkowców. Wsparcie Solidarności jest bardzo potrzebne Inspekcji Pracy. Związkowcy wiedzą najlepiej, co dzieje się w zakładzie pracy. Inspekcja Pracy zawsze podkreśla, że tam, gdzie są związki zawodowe, tam na pewno bezpieczniej się pracuje. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kolejne kontrole w zakładach. Pracodawcę może ukarać grzywną w wysokości do 30 tysięcy złotych. FBI sprawdza, czy rosyjski rząd próbował wpływać na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a sprawdzane są m.in. powiązania sztabu Donalda Trumpa z Moskwą. Szef agencji mówił o tym podczas przesłuchania w kongresie. James Comey brał udział w posiedzeniu Komisji Wywiadu. Śledztwo dotyczy natury powiązań osób pracujących przy kampanii Trumpa z rosyjskim rządem i czy był jakikolwiek związek między kampanią a rosyjskimi próbami wpływania na nią. Ocenimy także, czy zostało popełnione przestępstwo. Ze względu na to, że jest to śledztwo nadal otwarte, rozwojowe i o szczególnym charakterze, nie mogę powiedzieć nic więcej o tym, co robimy i czyje kontakty badamy. Dyrektor FBI powiedział też, że nie ma informacji, które mogłyby potwierdzać oskarżenia Donalda Trumpa. Prezydent stwierdził, że jego poprzednik Barack Obama zlecił podczas kampanii wyborczej założenie podsłuchu w jego biurach w Trump Tower. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze co najmniej 40 kilometrów marszu w ciemności, w ciszy, takie ekstremalne drogi krzyżowe. Cieszą się coraz większą popularnością i w tym roku może wziąć w nich udział ponad 80 tysięcy osób. Wyruszą już po raz 9 nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy. Zaczną się w okolicach 7 kwietnia, na tydzień przed Wielkim Piątkiem. Uczestnicy w drogę wyruszają w piątek wieczorem. Oprócz ciemności mają do pokonania błotniste drogi w lasach, na polach i na plażach. Trasę przechodzą w milczeniu i w samotności. Ekstremalna droga krzyżowa łączy w sobie wysiłek fizyczny i duchowość, mówi ksiądz Jarosław Raczak. Pojawia się ból, zmęczenie i rozpoczyna się wtedy prawdziwa droga przełomu. A to prowadzi nas do głębszej refleksji nad sobą, prowadzi do spotkania z Bogiem. Najwięcej ekstremalnych dróg krzyżowych wyruszy 7 kwietnia. Tym razem to ponad 400 szlaków w Polsce i za granicą. Są one zróżnicowane pod względem długości i trudności. Nie przeraża to jednak chętnych do uczestnictwa w takim nabożeństwie. O dobrą przyszłość dla dzieci, o zdrowie dla wnuka. Chodziłyśmy na kiki, a trenowałyśmy, próbujemy swoich sił. Zwykle na trasę można zapisać się do ostatniej chwili. Na niektóre jednak liczba miejsc jest ograniczona. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Kibice skoków po weekendzie w dobrych humorach. Najpierw podium Polaków w drużynówce, potem wygrana Kamila Stocha na Mamucie w Vikersund i coraz mniejsza strata do prowadzącego w Pucharze Świata Stefana Krafta. A oto komentarz lidera naszej kadry do ostatnich wydarzeń w norweskim cyklu Roer. Ja jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy, którą wykonałem, zwłaszcza podczas całego tego turnieju. Nie było łatwo, ale na koniec wszystko dla mnie się dobrze poukładało. A jeżeli chodzi o kolegów, no to jestem też bardzo dumny z ich poczynań. No mogę powiedzieć, że po prostu każdemu zawodnikowi gratuluję tego, że wytrzymał do końca po prostu ten nawał startów. Był to bardzo intensywny czas, a każdy z nas po prostu zachował te siły na koniec i dał z siebie wszystko. I dobrze byłoby, gdyby i Stoch i reszta naszych ludzi od tego ekstremalnego sportu z długimi nartami miała podobne humory po kolejnym weekendzie. To będzie już ostatni w tegorocznym Pucharze Świata, co jednych martwi, innych cieszy. Przed nami dwa konkursy indywidualne, jeden drużynowy na Mamuciej Skoczni w Planicy. I ciekawe, czy sezon w skokach zakończy się tak jak ten w biatlonie. Tam ostatnie zawody miały miejsce w niedzielę, a potem cały biatlonowy światek bawił się na uroczystym bankiecie w Holmenkollen. Impreza była, używając języka młodzieżowego, na tyle gruba, że interweniowała policja oraz straż pożarna. Ta druga dlatego, że uruchomiono alarm przeciwpożarowy. Całą sytuację tak opisał trzeźwym okiem norweskiej telewizji jeden z mundurowych. Towarzystwo było tak rozbawione, że wręcz ucieszyło się na widok policji. Na sali bankietowej odbywały się tańce, a w recepcji stał tłum roześmianych ludzi śpiewających chórem, próbując przekrzyczeć wyjący alarm. Z nikim nie można się było porozumieć, więc zdecydowaliśmy o przymusowym zakończeniu tej imprezy, pomimo że miała charakter zamknięty. Ciekawy czas, tak na koniec sezonu świętują tenisiści. Agnieszka Radwańska na razie nie jest w nastroju do zabawy. Notuje kiepski początek roku i spada w rankingu WTA. Ostatnio szybko odpadła z prestiżowego turnieju w Indian Wells. Broniła tam wielu punktów i w najnowszym notowaniu przesunęła się z miejsca 6 na 8. Na pierwsze z drugiego awansowała Angelika Kerber. Niemka zamieniła się miejscami z Serena Williams. U panów furorę robi ostatnio stary lis, Roger Federer. Po wygranej w Australian Open nie dał rywalom żadnych szans w rzeczonym turnieju w Kalifornii. W nagrodę awans Szwajcara w zestawieniu ATP z miejsca 10 na 6 prowadzi bez zmian szukający w tym roku formy Andy Murray. Fanów piłkarskiej ekstraklasy poinformujemy jeszcze, żeby nie czekali dziś wyjątkowo na ostatnie spotkanie kolejki, powodem niedzielny mecz naszej reprezentacji z Czarnogórą i rozpoczynające się dziś zgrupowanie kadry w Warszawie. Więcej na ten temat w sporcie za 2 godziny. Wieczorem i w nocy chmury i deszcz, także mgły, szczególnie na północy. Temperatura plus 2 stopni na Podlasiu, do 6 w centrum i do 7 miejscami na zachodzie. Jutro, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, dużo chmur, możliwe też przejaśnienia, ale będą także przelotne opady deszczu. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. Temperatura bez zmian od 10 stopni na północy do 15 na południu. I taka pogoda utrzyma się do piątku, a w sobotę delikatne ochłodzenie, ale potem w przyszłym tygodniu znowu zrobi się cieplej i kwiecień prawdopodobnie będzie na początku bardzo ciepły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi.

to we wszystko wierzysz. Czekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę. To we wszystko wierzysz. Mieczysław Szcześniak, poczekaj. Tu Trójka, 16 minut po 17 przenosimy się do innej strefy klimatycznej i czasowej i w ogóle. Do Azji, konkretnie do Wietnamu. Tam jest Tomek Gorazowski. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. I feel good. Na szczęście znalazłem się w Wietnamie w lepszych okolicznościach niż te, które odtwarzał Robin Williams w filmie Good Morning Vietnam. Kiedy z Phnom Penh przyjeżdża się do Ho Chi Minh, dawniej Saigonu w Wietnamie, szczególnie późnym wieczorem, ma się wrażenie, że przyjechało się do Paryża południowo-wschodniej Azji. Podświetlone budynki, zadbane przycięte żywopłoty, mało śmieci, kawiarnie, sklepy z luksusowymi rzeczami, szczególnie w dzielnicy District 1 w pobliżu Mekongu, nad rzeką. Dong Khoi to jak singapurska Orchard Street, londyński Regent czy Siam Square w Bangkoku. To wrażenie bogactwa mija nad ranem, kiedy widzi się, że nie jest tak kolorowo, jak było w nocy. Opisywane w przewodnikach zabytki, a raczej miejsca, które warto odwiedzić, w większości rozczarowały mnie. Główny bazar w chińskiej dzielnicy Binh Tai Market jest w remoncie, jest zamknięty, ale targowiska na zewnątrz, te z jedzeniem, są imponujące. Bai Taksko Tower, najwyższy budynek w mieście z barem na 50 piętrze. No nie doczytałem, ale skąd można było przypuszczać, że o 21.30 zamykają? Katedra Notre Dame, jak się widziało, prawdziwą. Tunele Ku Chi, znajdujące się kilkadziesiąt kilometrów poza miastem, zadziwiają same w sobie. W jaki sposób Wietnamczycy byli w stanie zorganizować takie podziemne konstrukcje, w których były kuchnie, sypialnie, szkoły i szpitale, no i magazyny, mówi przewodnik. Zbudowano system tuneli o długości przekraczającej 200 km, łączący poszczególne wioski na terenie około 100 mil kwadratowych. Pierwszy poziom znajdował się 4 metry pod ziemią, drugi 6 metrów, a trzeci 10 metrów pod powierzchnią, więc najgłębsze poziomy są na głębokości ponad 30 stóp. Bomby mogły zniszczyć pierwszy i drugi poziom, ale trzeci był już bezpieczny. To jedno z wejść i wyjść z tunelu. Uwaga, nie jest łatwo. Trzeba się dobrze zgiąć. A dodam, że tunele udostępnione turystom są poszerzone, jest światło. To na pewno nie jest miejsce dla tych, co mają klaustrofobię. Pokazane są też różnego rodzaju pułapki, jakie czekały na Amerykanów w dżungli. Przerażające. Ale jednym słowem, Saigon czy też Ho Chi Minh mnie rozczarował. Choć proszę pamiętać, że przed oczami mam ciągle jeszcze kilka innych azjatyckich miast. Moim zdaniem fajniejszych pod wieloma względami. Co robi wrażenie? To ruch. Na około 6,5 miliona mieszkańców znajdują się tu 4 miliony motorowerów i skuterów. Ruch jest nieprawdopodobny, ale to akurat mi się podobało. To mój żywioł i te setki motorków przesuwających się od świateł do świateł jak ławica ryb. Nie robiąc sobie krzywdy, jest niesamowita. I da się. Sam się poruszam po Wietnamie motorem. Da się. Postanowiłem przemieścić się do Nha Trang, wietnamskiego najpopularniejszego nadmorskiego kurortu. To nie był dobry ruch. Po pierwsze, mam również na świeżo w pamięci indonezyjskie i tajskie plaże, wodę w Timorze i w Nha Trang nic się z tym równać nie może. I to przewidywałem. Nie przewidziałem jednego, że przyjadę do Moskwy. Naprawdę, momentami na ulicach nad morzem są sami Rosjanie. Łatwo ich poznać, nawet jak nie mówią, choć mówią. Zadziałało bezpośrednie połączenie samolotowe do natrang z Rosji. Tabuny, tłumy, wszystkie napisy w restauracjach i na restauracjach po rosyjsku. Na sklepach też. Niektóre tylko po rosyjsku. Wietnamski już sobie darowali. W restauracjach, nie tylko w restauracji Moskwa, rosyjska muzyka. W sklepach rosyjska muzyka. Kiedy siedząca przy sąsiednim stoliku w restauracji pani w ramach żartu powiedziała, chyba niestety do mnie, pójdziemy kupaться? Stwierdziłem, że już więcej nie, że wyjeżdżam. Ja w taksówkę, a w taksówce... Żelaję wam szczęśliwego puci. Dobrze, że pod kaskiem nic nie gada. Jutro trochę cofnę się w czasie i na mapie, bo szukałem i znalazłem wiatr. I w końcu było fajnie w Wietnamie. Do usłyszenia jutro i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Good morning Vietnam i inne zdjęcia z Wietnamu znajdą Państwo na facebookowej stronie Kierunek Azja i na trójkowej stronie, tam także relacje Tomka Gorazdowskiego z wyprawy do księcia Butanu. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 17. Już za chwilę o planach zorganizowania referendum w sprawie reformy edukacji i systemu edukacji w Polsce. Teraz jeszcze polecam facebookową stronę wyprawy do Butanu. Zdjęcia przesyłane przez Tomka. Rewelacja. Wietnam. Pełna paleta kolorów, barw z Wietnamu. 24 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. A u nas przygotowania do wprowadzenia reformy edukacji już ruszyły, ale cały czas zbierane są podpisy pod referendum w sprawie jej wycofania. Żeby pomysł referendum poddać pod głosowanie w Sejmie, trzeba najpierw pod wnioskiem zebrać 500 000 podpisów. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz twierdzi, że cel ten zostanie osiągnięty już niedługo. Mamy ponad 400 tysięcy tych podpisów, ale przyszło znowu kilkaset kart, które są liczone, więc mamy nadzieję, że te 500 000 mamy, ale chcemy, żeby tego było zdecydowanie więcej. Wszyscy mają świadomość, że edukacja w Polsce potrzebuje reformy i potrzebuje zmian. Agnieszka Grzybek z partii Zieloni. Ale nie mogą być one prowadzone w sposób tak chaotyczny, prowadzić do dewastacji edukacji. Jest bardzo duży sprzeciw przede wszystkim rodziców, czyli osób, no, które najlepiej wiedzą, co potrzeba dzieciom, w jakim kierunku powinna zmierzać edukacja. Czy faktycznie ta reforma jest, tak jak mówi związek, szkodliwa i należałoby się z niej wycofać? Tak, ja jako rodzic od początku uczestniczyłam w protestach przeciwko reformie. Dorota Łoboda ze Stowarzyszenia Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. Pisaliśmy listy do posłów, pisaliśmy swoje stanowiska do pana prezydenta, do pani minister również. Referendum, taka inicjatywa obywatelska, nie jest dla nas jedyną i ostateczną szansą na powstrzymanie reformy, która w naszym mniemaniu szkodzi naszym dzieciom. Faktycznie ta reforma bardziej szkodzi dzieciom. Ja z punktu widzenia rodzica mogę powiedzieć, że na pewno dla mnie ogromną wartością będzie to, że dziecko moje pozostanie w tym samym środowisku. Katarzyna Styczyńska z Fundacji Rodzice Szkole. W momencie takiego bardzo trudnego, przełomowego dla niego momentu, gdzie ono odwraca się od rodziny, szuka inspiracji w grupie, ja będę miała ten komfort, że będę znała tę grupę, przynajmniej jeśli nie podejmę decyzji o przeniesieniu dziecka, bo przecież jeżeli ktoś potrzebuje zmiany, to zawsze może tej zmiany w dowolnym momencie dokonać. Jeżeli uda się zebrać te podpisy, to czy ministerstwo będzie miało coś przeciwko zorganizowaniu tego referendum? Ministerstwo Edukacji Narodowej szanuje zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Właśnie reforma edukacji jest wynikiem takiej rzetelnej diagnozy potrzeb edukacyjnych, w której decydujący głos mieli m.in. rodzice i to właśnie dzięki nim możliwe było wprowadzenie zmian dotyczących nowego prawa oświatowego. Warto zwrócić uwagę na to, że sami rodzice, ale i nauczyciele i przedstawiciele środowisk oświatowych wyrażali swoje opinie i przygotowali nam swoje wnioski na temat dotychczasowego stanu edukacji podczas chociażby debat, które odbywały się w ramach takiego cyklu debaty edukacji uczeń, rodzic, nauczyciel, dobra zmiana. Jeśli chodzi o referendum ogólnokrajowe... Doktor habilitowany Tomasz Słomka z Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. To rzeczywiście konstytucja i ustawa o referendum mówi o liczbie 500 tysięcy podpisów niezbędnych do tego, aby to referendum mogło być rozpisane. Oczywiście zebranie tej liczby nie przesądza o rozpisaniu referendum, bo musi zapaść jeszcze decyzja Sejmu. A przypomnijmy, że takie sytuacje miały miejsce i Sejm nie zawsze zgadzał się na rozpisanie referendum, a więc do reprezentantów narodu należy ostateczna decyzja w sprawie tego, czy to głosowanie ludowe będzie miało miejsce. Nawet jeżeli uda się doprowadzić do tego referendum, to czy to przyniesie jakikolwiek efekt? No bo Polacy raz, że do referendów nie bardzo się garną, a dwa, no to nawet jeżeli referendum będzie wiążące, to i tak ostateczna decyzja należy do Sejmu. Wierzę w to, że władza, która szła do wyborów z hasłem słuchania głosu obywateli, nie wyrzuci naszego głosu i naszych podpisów do kosza. No na koniec już zapytam o taką sytuację, kiedy to dochodzi do referendum, udaje się osiągnąć wymaganą frekwencję i czy w tym momencie decyzja narodu już jest decyzją wiążącą? Ustawa o referendum mówi, że w ciągu 60 dni organy muszą podjąć kroki mające na celu wdrożenie wyniku referendum, ale oczywiście nie ma pewności, jaki będzie efekt tego wdrażania. Czyli my i tak oddajemy przedstawicielom narodu tę wolną rękę w przygotowaniu ustawy, a więc niektórzy mogą się poczuć być może zdziwieni czy zawiedzeni, że ten efekt nie jest taki, jaki sobie wyobrażali. A referendalne pytanie ma brzmieć następująco. Czy jest pan, pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. A o referendum pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 28 minut po 17. To Stąsi. Take your motocykliści już się pojawili, czy motocyklistów jeszcze nie ma? Wiesz, są już. Już pierwsze. Ci odważniejsi już jeżdżą. Ci, których reumatyzm jeszcze nie wykręcił. Tak. 17.30 minęła. Arkadiusz Akiert już za chwilę z ekonomią, ale najpierw skrót wiadomości. Radosław Mróz. 4 lata więzienia dla Stanisława S., który był oskarżony o szpiegowanie na rzecz rosyjskiego wywiadu. Warszawski sąd nie miał wątpliwości. Prawnik współpracował z GRU. Spotykał się z oficerami, zdobywał dla nich informacje i działał świadomie. Działanie przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej miało miejsce w aspekcie szkodzenia m.in. interesom ekonomicznym w kontekście bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza energetycznego Polski. Tłumaczyła sędzia Agnieszka Domańska. GRU interesował m.in. tajny raport NIK dotyczący polskiej branży energetycznej. Chodziło o budowę gazoportu w Świnoujściu. Stanisław S. zdobył ten dokument. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Jego obrońcy zapowiedzieli apelację. Początek Brexitu. 29 marca Londyn informuje, że właśnie tego dnia premier Theresa May wyśle oficjalny list informujący o zamiarze opuszczenia wspólnoty. Przyszłotygodniowy termin jest zgodny z wcześniejszymi wypowiedziami szefowej brytyjskiego rządu. Negocjacje dotyczące tego unijnego rozwodu mają potrwać 2 lata. Chińska myśl techniczna przeciw złodziejom papieru toaletowego. Nowoczesny system rozpoznawania twarzy zainstalowano w 3 publicznych szaletach w Pekinie, aby rozprawić się z procederem podkradania papieru przez odwiedzających. Dozowniki zapamiętują twarz i odmawiają wielokrotnego wydania papieru tej samej osobie. 6 automatycznych dozowników z kamerami już zamontowano na próbę w toaletach na terenie Świątyni Nieba, jednej z największych atrakcji turystycznych w stolicy Chin, a chińscy dziennikarze ustalili, że jeden odwiedzający może liczyć na maksymalnie 60 cm papieru raz na 9 minut. Kolejne informacje w Trójce o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Przepraszam, ja mam pytanie. Czy kamera jest w kabinie, czy przed wejściem do kabiny sprawdza twarz delikwenta? Kamera jest zainstalowana na terenie Świątyni Nieba w szalecie publicznym. Natomiast chińscy dziennikarze nie precyzują, gdzie dokładnie. Natomiast wygląda to w ten sposób, że jak redaktor Canterite ma teraz okulary na nosie, to aby kamera cię rozpoznała, to musisz za każdym razem, kiedy prosisz o kolejnych 60 cm papieru, zdejmować okulary, oczekiwać docelowo około 3 sekund na rozpoznanie twarzy, ale dziennikarze donoszą, że czasami, jako że to jest test, trwa to trochę dłużej. A, czyli gdybym generalnie potrzeby miał większe niż 60 centymetrów? No to czekamy. To jest kłopot. To czekamy 9 minut, kiedy swoje odczekamy. Rozumiem. Kulturalnie prosimy dozownik z kamerą o kolejnych 60 cm papieru toaletowego. W trakcie można by się ogolić na przykład, albo fryzurę zmienić delikatnie. Co robi, dla zmylenia kamery. Co robi pan redaktor w trakcie, w toalecie, to już jest to pana redaktora sprawa. I co, ja mam teraz serwis ekonomiczny przeczytać? Tak? Trzymamy za ciebie, Arku, bardzo mocno kciuki. Arkadiusz Ekiert, ekonomia. Proszę. Dobrze, już. Po lutym tego roku budżet miał 900 milionów złotych nadwyżki, poinformował w komunikacie resort finansów. W okresie styczeń-luty bieżącego roku dochody podatkowe wzrosły o 25,6%, licząc rok do roku, a z VAT o ponad 40%. Estoński Inbank, który oficjalnie rozpoczął działalność w Polsce, chce do końca tego roku udzielić pożyczek i kredytów na ponad 100 milionów złotych. Bank zapowiada nawiązanie strategicznej współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi. Rozważa także zakup portfeli kredytowych od podmiotów działających na rynku. Bank swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych, proponując kredyty gotówkowe, szybkie pożyczki oraz lokaty dostępne w kanale online. Najbliższe dni na rynkach finansowych zapowiadają się spokojnie. Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ przypomina, że pod koniec ubiegłego tygodnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dobiła do psychologicznych poziomów. Indeks WIG przebił 60 tysięcy punktów, a WIG 22 300. W jego ocenie pewien odpoczynek na rynkach jest jak najbardziej uzasadniony. Z drugiej strony też wynika z raczej takiego spokojnego wejścia w nowy tydzień i z nieco innym klimatem po spotkaniu G20, gdzie widać to przetasowania związane z nową administracją Stanów Zjednoczonych. Dotychczas jednym z filarów globalnego rozwoju był wolny handel, a teraz Stany Zjednoczone nieco się z tego wyłamują i to widać w komunikacie po spotkaniu ministrów finansów, gdzie ta wzmianka o chęci szerzenia wolnego handlu została wykreślona. Łukasz Bugaj dodaje, że nasza waluta po umocnieniu pod koniec ubiegłego tygodnia zachowuje się stabilnie.

Program Trzeci Polskiego Radia. W Sejmie odbyło się dziś obywatelskie publiczne wysłuchanie w sprawie dewastacji przyrody. I o tym już za chwilę ze swoimi gośćmi w Pulsie Trójki będzie rozmawiał Łukasz Walewski. Sure, I get myself in predicament. Trójka, dochodzi 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dzień dobry, witam Państwa i witam także w studiu gości. To posłowie Gabriela Lenartowicz, PO, minister środowiska w gabinecie cieni. Witam. Witam. i Wojciech Skurkiewicz, poseł PiS. Pan poseł jest wnioskodawcą zmian m.in. w ustawie Prawo ochrony środowiska. Witam. Dzień dobry, witam państwa w studio, witam wszystkie radiosłuchacze. Wybór gości nieprzypadkowy, bo dzisiaj pomówimy nieco o przyrodzie, bo przecież zaczyna się wiosna, a co więcej, dziś w Sejmie odbyło się, tu cytat, obywatelskie wysłuchanie publiczne w sprawie dewastacji polskiej przyrody. Podczas tego spotkania organizacje pozarządowe oraz PSL skarżyły się, że działania Ministerstwa Środowiska są niezgodne z konstytucją, a chodzi o zmiany w przepisach, które pozwoliły m.in. na wycinkę drzew i projekt ustawy o wojewódzkich funduszach ochrony środowiska. Chodzi w nim o to, aby nie sejmiki wojewódzkie, a minister środowiska powoływał rady nadzorcze owych funduszy. Zacznijmy od drzew. Pierwsze pytanie do posła Skurkiewicza. Panie pośle, prezes Jarosław Kaczyński dokładnie tydzień temu stwierdził, błąd w ustawie zostanie naprawiony. Mam nadzieję, że uniemożliwi to tego typu wykorzystywanie ustawy, jak to miało miejsce ostatnio. Sądzę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie uchwalona nowelizacja ustawy o ochronie przyrody dotycząca wycinki drzew. W tej sprawie będę bardzo zdecydowany. To jak, panie pośle, będzie ta ustawa, albo jak się nazywa, poprawka do ustawy, czy nie? No i co zmieni? Czy wrócą obostrzenia dotyczące wycinki drzew? Ta ustawa już jest. Już jest od ponad z górą blisko już 3 tygodni w Sejmie. Grubo ponad 2 tygodnie w Sejmie. No ale ostatnio na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska prosił panu trochę czasu, bo jeszcze są konieczne poprawki. I szkoda, że z tym problemem nie uporaliśmy się na poprzednim posiedzeniu Sejmu. Ja mówię w sensie posiedzenia Komisji Środowiska, bo ja prosiłem dokładnie 2 tygodnie temu we wtorek, kiedy odbywało się posiedzenie, o dosłownie 2 dni czasu, czyli do czwartku. Prosiłem przewodniczącego Gawłowskiego o to, abyśmy mogli w czwartek pochylić się nad tym projektem ustawy, nowelizującym ustawę o ochronie przyrody, i żebyśmy mogli, a to dlatego, że potrzebne nam były jeszcze ostatnie konsultacje dotyczące funkcjonowania tej ustawy, konkretnie osób prowadzących działalność gospodarczą. My w tym zapisie, który złożyliśmy do laski marszałkowskiej, druk 1334, my wskazujemy konieczność w takiej prostej formule przedstawienia informacji do urzędu gminy o tym, że się zamierza prowadzić taką wycinkę u siebie na działce, czy to jednego drzewa, czy większej ilości. I my również proponujemy, że jeżeli ktoś, kto będzie chciał zbyć tą nieruchomość, a uprzednio wytnie drzewo lub drzewa lub zakrzewienie, nie będzie mógł tego uczynić przez okres 5 lat. I teraz jest sprawa, pojawiła się tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Czy działalność gospodarcza każda powinna być brana pod uwagę, czy też nie? I to chodziło o to rozgraniczenie. Czy na przykład, jeżeli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, na przykład biuro rachunkowe u siebie w domu, czy on będzie mógł zbyć, czy nie? I jaki finał? Będzie mógł, czy nie? Będzie mógł zbyć, bo dlatego, że chcemy wprowadzić taką zmianę, że jeżeli wycinka drzewa nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, to będzie mógł zbyć tą nieruchomość. Oczywiście inaczej można traktować osobę, na przykład dziennikarza, który mieszka i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a inaczej osobę, która na przykład chce wybudować garaż, w którym będzie prowadził warsztat samochodowy czy jakąś mechanikę samochodową. I to będzie doprecyzowane. Szkoda, że nie zrobiliśmy tego 2 tygodnie. W środę, na najbliższą środę, pan przewodniczący Gawłowski zwołał posiedzenie komisji i jestem przekonany, że w środę przedstawimy te już poprawki, które ja zaproponuję, te poprawki, które będą doprecyzują ten system. No i mam nadzieję, że w czwartek, piątek to będą te 2 kolejne czytania. To teraz pytanie do Platformy Obywatelskiej. Czy Platforma przyłoży rękę, żeby szybko, jak rozumiem, pan poseł ma nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu sprawa zostanie załatwiona? To znaczy, Platforma na pewno jest za tym, żeby szybko procedować nad przywróceniem pożądanego, zgodnego z konstytucją, interesem publicznym stanu polskiej przyrody, zwłaszcza polskich drzew. Ale ja muszę tu sprostować, bo w wypowiedzi pana posła są same sprzeczności. Po pierwsze, ta wasza ustawa zmieniająca nie została wprowadzona do porządku obrad. Nie zgłosiliście głosowania w tej sprawie. Przed rozszerzeniem porządku obrad pan poseł był uprzejmy wycofać właśnie ten pomysł, jakby sugerując, że dobrze by było, żeby w czwartek nad tym obradować, ale taki wniosek od strony formalnej się nie pojawił. Więc wie pani poseł, oczywiście, że to jest kwestia, że to jest kwestia formalna, ale przecież można było taką komisję zwołać. Miałam wrażenie, że nie byliście do tego przygotowani. Druga sprzeczność to taka, że pan poseł jako wnioskodawca też mówi o tym, że ta ustawa ma uszczelnić tę niekontrolowaną wycinkę w ten sposób, że ma zabronić zbywania nieruchomości, na której wycięto drzewa na cele działalności gospodarczej. No panie pośle, w waszym projekcie w ogóle czegoś takiego nie ma. tam w ogóle nie ma zakazu zbywania. Inna rzecz, taki zakaz byłby kompletnie niekonstytucyjny i dopiero by naruszał święte prawo własności, ale jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Te przykłady właśnie tych kuriozów, które mogą z tego wynikać, pan żywcem cytuje z mojej konferencji prasowej wtedy, kiedy ten projekt ukazał się na światło dzienne, bo to jest absurdalne. Co to znaczy, że co Krawcowa nie będzie mogła świadczyć poprawek sąsiadkom, prawda, bo krzak sobie wycięła. To jest jakby jedna rzecz i w jaki sposób generalnie to kontrolować. Ta delegacja dla ministra do kontroli nie wiedzieć czego, bo tak naprawdę ta kontrola może dotyczyć tylko prowadzenia przez urzędników rejestru zgłoszeń, bo nawet nie trudno będzie kontrolować prawdziwości tych zgłoszonych danych, bo post factum, czyli można będzie jednocześnie wyciąć i jednocześnie zgłosić. I już weryfikacji z prawdą nikt nie będzie, albo prawie nikt, chyba że donoszący sąsiedzi będą mogli czynić. No właśnie, zwłaszcza, pozwolę panu posłowi odpowiedzieć, jak to będzie zorganizowane, tak. Bo jak państwo piszą sami w uzasadnieniu, projekt ustawy wprowadza przepisy, które będą dawać możliwość weryfikacji, ale dwa akapity niżej piszą państwo, typ kontroli określi minister właściwy do spraw środowiska w rozporządzeniu. To kto będzie kontrolował i jak te wycięte drzewa, zresztą na marginesie już wycięte, więc kto będzie w stanie sprawdzić, czy były wycięte na rzecz gospodarowania i później sprzedawania na przykład tej działki, czy po prostu komuś zawadzały na działce prywatnej w opalaniu się. Minister środowiska w drodze rozporządzenia wyda konkretne przepisy dotyczące prowadzenia tej działalności weryfikującej i kontrolnej. A wie pan jakie? I to będzie minister będzie miał na to czas do bodajże czerwca, kiedy będzie mógł to przygotować. Panie minister Szyszko, pan jeszcze nie wie, jakie to będą przepisy, nie, czy to będzie minister Szyszko, czy każdy jeden minister środowiska. Ale panie pośle, ja przypomnę, że rozporządzenie może wydane być w granicach i ściśle zgodnie z delegacją ustawową. Ta delegacja nie mówi, czego ta kontrola ma dotyczyć. I tu jest przede wszystkim zasadniczy pani błąd, poseł, taki ale legislacyjny. Ale ma pani artykuł 379 ustawy o ochronie środowiska, prawo ochrony środowiska, który jednoznacznie daje delegację organom samorządowym do prowadzenia działalności kontrolnej. Owszem, ale to nie jest delegacja, ale to nie jest blankietowa do kontroli wszystkiego. Ale minister, minister środowiska, minister środowiska w drodze rozporządzenia określi, w jakim obszarze ta kontrola może być prowadzona. Nie można tam będzie zakresu kontroli określać. Można technikalia określić tylko. Ale to minister, są podstawowe zasady sztuki legislacyjnej w naszym kraju. Ale minister środowiska, jeszcze raz powtórzę, w drodze rozporządzenia przedstawi samorządowi, czy samorządom, w ramach delegacji również do artykułu 370. No, ale pani poseł, musi w granicach rozporządzenie, prawa i ustawy, ale rozporządzenie może ministra środowiska jest ja również moment, prawem, które należy stosować. Także tutaj wie pan, panie pośle, poseł, no nie ma nic. Chciałbym, żeby pan jako jeden z przedstawicieli projektodawców wyjaśnił w takim razie, w jaki sposób będą obywatele mieli dokładnie wiedzieć, jak będzie odbywała się ta kontrola. W pierwszej kolejności przyjmujemy dokument, druk, który zgłaszamy do Urzędu Gminy o zamiarze wycięcia drzew, krzaków. W ramach doprecyzowania, pani poseł mówi, że tego nie ma, ale to będzie zaraz, za chwilę. Będzie osoba, która będzie takie zgłoszenie przedstawiała, będzie zobowiązana przedstawić albo zdjęcie, albo rysunek, uproszczony rysunek, jak na danej działce są usytuowane drzewa, krzewy, których będzie dotyczyła ta wycinka w stosunku do innych drzew, krzewów, które są na tej działce. Rozważamy taką możliwość, że na przykład Urząd Gminy będzie mógł w terminie 21 dni odnieść się do tej zgłoszonej woli wycinki. Jeżeli ta osoba na przykład nie otrzyma pisma od Urzędu Gminy, wójta, burmistrza czy prezydenta, który mówi, że stopie, nie pozwalam ci wycinać tych drzew. Rozumiemy, że to jest milcząca zgoda na dokonanie ale tej... Regulacji ale pani pozwoli, do tej że dokończę. Nie ma. Ale widzi pan, ale pani... To jest nowa jakość. Ale, szanowna pani, no bo to jest nowa jakość, ale dlatego ja prosiłem o 2 dni zwłoki, bo gdybyście państwo z panem przewodniczącym Gawłowskim zechcieli zwołać to posiedzenie komisji, to byście wtedy wiedzieli... Ja wtedy, nie jestem w prezydium. Ale wtedy prezydium byście... Ale pani mi pozwoli dokończyć, ale niestety... Porządek. Niestety pan Gawłowski nie zwołuje od grudnia prezydiów Komisji Ochrony Środowiska Naturalnych i Leśnictwa. I to są rzeczy, o których mówię i o których prosiłem, żebyśmy dali dwa dni czasu, żebyśmy doprecyzowali te kwestie. Bo to są rzeczy oczywiste, które muszą znaleźć się w tym przepisie. I pani się zgodzi, że to absolutnie daje narzędzie. I samorządowcom do tego, żeby weryfikować niekontrolowaną wycinkę, jak również i ministrowi środowiska, który będzie mógł również nadzorować te kwestie. To naprawdę będzie, to są bardzo proste rzeczy. Ale panie pośle, to są takie regulacje, jakie proponuje na przykład Nowoczesna. To już nie jest zgłoszenie, tylko to jest po prostu milcząca zgoda, zezwolenie za milczącą zgodą pod rygorem jakiegoś terminu. Rozumiem, że to Platforma Obywatelska te propozycje poprze i będziemy mogli wspólnie pracować nad tą ustawą, żebyśmy w tym tygodniu będzie łagodziła sytuację, która jest obecnie, niezależnie od tego, że odrzuciliście naszą propozycję bardzo ugodową. Czyli ale nie ma powrotu do tego, co było, pani poseł. Pytanie jest, czy państwa starania, przepraszam, pani poseł. Ale jedna rzecz, której w ogóle nie ruszacie, a która jest niezwykle poważna i ta jest niezgodna z konstytucją, niezgodna jest prawem europejskim. Artykuł 3, który zawiesza funkcjonowanie w Polsce dyrektyw naturowych, siedliskowej i ptasiej na okres najpierw rok, a potem dalsze kolejne, dając znowu narzędzie ministrowi do Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to jest bardzo ważną rzecz pani poseł poruszyła, bo Platforma Obywatelska o schyłku swoich rządów ubrali nas w przepisy, które na szczęście zostały zmienione w roku 2015 w grudniu, bo gdybyśmy te przepisy Platformy Obywatelskiej wcielili w życie, czy nie zareagowali szybko, wręcz na CITO w parlamencie, to od 1 stycznia 2016 roku w lasach państwowych, czy w ogóle w lasach nie mogłaby być prowadzona jakakolwiek gospodarka leśna. Nie można by wyciąć nawet jednego drzewa. Od 1 stycznia 2016 roku. To jest bzdura. Przepraszam, pani poseł, trzeba sobie przeczytać. Posiedzenie Komisji Środowiska, kiedy pracowaliśmy, żeby to szybko przygotować. Oczywiście na kolanie i łamiąc dyrektywy. Przede wszystkim. Ale ja mówię o 2015. Chciałem państwu zadać na koniec, bo czas się nam kończy, panie poseł. Słychać, że nadchodzi wiosna. Najbardziej ważne. Także w polityce. W 2015 roku zostały na sugestie Komisji Europejskiej uszczelnione przepisy ochrony siedliskowej. Było rok vacatio legis. Przez rok nie zrobiliście nic, tylko potem na kolanie przed świętami przedłużyliście protezę, która jest niezgodna i nawet Biuro Analiz Sejmowych wam to wytyka. Dziękuję bardzo. I mam pytanie, czy państwo posadzili może jakieś drzewo od początku roku? Ja pani dzisiaj poseł? Posadziłam. Panie dorodny pośle? Klon. Ja sadzę wciąż całe mnóstwo drzew z moimi przyjaciółmi leśnikami. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Gabriela Lenartowicz, PO i Wojciech Skurkiewicz, PiS. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już 17 marca w Mediamarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji deluxe za 64,90 zł. Mediamarkt.pl. Pochodząca z Gdańska od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szansy na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicki Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Media słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc? Też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Witaj przyjacielu, to ja, nowy Volkswagen Golf. Pewnie dziwisz się, że mówię do ciebie z radia, ale zaskoczy cię jeszcze bardziej, gdy odkryjesz, że potrafię odczytać każdy twój gest.